Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brancati i Artur Ewertowski. Ponad 210 miliardów złotych, tyle znalazło się w tzw. tarczy antykryzysowej. To pakiet, który ma pomóc firmom po zamrożeniu gospodarki przez koronawirusa. Przerwa w szkołach dłuższa niż do świąt wielkanocnych może oznaczać konieczność przełożenia egzaminów, mówi o tym szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponad 200 tysięcy ludzi chorych na koronawirusa na świecie. Dane przedstawia WHO. Są też zalecenia dla rządów. Dopłaty dla przedsiębiorstw w kryzysie, jednoosobowych firm oraz osób zatrudnionych na tzw. śmieciówkach. Oprócz tego ulgi w płatnościach i kredytach oraz zwalczanie nadmiernego podnoszenia cen. To rozwiązania, z jakich skonstruowano tzw. tarczę antykryzysową. Składa się na nią ponad 210 miliardów złotych, które mają pomóc firmom po zamrożeniu gospodarki przez koronawirusa. Przedsiębiorstwom, które poniosły straty przez koronawirusa i spełnią odpowiednie warunki, państwo pokryje 40% wynagrodzeń pracowników do poziomu średniej pensji. Dofinansowanie mają też otrzymać odcięte od dochodów jednoosobowe firmy i osoby zatrudnione na tzw. umowy śmieciowe do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Rząd w ramach tarczy chce również zwalczać nadmierne podwyższanie cen, uruchomić inwestycje w infrastrukturę, samorządy i sektor medyczny oraz stworzyć zabezpieczenie dla środków, które znajdują się w depozytach, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dla obrony społeczeństwa przed bezrobociem, przed gwałtowną falą bankructw. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył podczas konferencji, że kryzys objął cały świat, więc Polska w najbliższym czasie nie może liczyć na wsparcie z zewnątrz. To jest program, który zakłada, że radzimy sobie sami. Prezydent zapowiedział również podczas konferencji, że zwróci się osobiście do prezydenta Chin Xi Jinpinga o dostarczenie większej ilości sprzętu medycznego. Karol Surówka, Polskie Radio. W Polsce według danych z wczorajszego wieczora chorych jest 287 osób, spośród nich 5 osób zmarło. Egzaminy w szkołach będzie trzeba przesunąć, jeżeli przerwa potrwa dłużej niż do świąt wielkanocnych. Mówił o tym szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jak dodał, na razie nie ma konieczności zmiany tych terminów. Wszystkie harmonogramy są powyznaczane. Powyznaczana jest cała ścieżka tego, jak ten egzamin przebiega, kiedy jest sprawdzany, kiedy są przekazywane dokumenty uczniom. W zależności od tego, o ile to przesunięcie byłoby konieczne, jeżeli byłoby konieczne, no to wówczas trzeba by było odpowiednio modyfikować całą ścieżkę, albo skracając pewne terminy, jeżeli to jest możliwe, albo być może wydłużając rok szkolny. Egzamin ósmoklasisty potrwa od 21 do 23 kwietnia, a matury rozpoczynają się 4 maja. Pacjent zero jeszcze nie wyszedł ze szpitala. Według doniesień mediów 66-letni mężczyzna, u którego jako pierwszego w Polsce stwierdzono koronawirusa, nadal jest w placówce w Zielonej Górze. Na wszelki wypadek wykonano u niego dodatkowy czwarty test i teraz czeka na wyniki. W programie Trzecim Polskiego Radia prezes Polskiej Federacji Szpitali profesor Jarosław Federowski mówił, że organizm 66-latka sam wytworzył przeciwciała, które zwalczyły wirusa. Zwracał też uwagę, że osoby młodsze mają większą szansę na wyzdrowienie. Tacy ludzie, którzy są młodzi, spełniają właśnie te kryteria braku obciążeń, to szansa na wyzdrowienie jest 99,99% i parę ułamków jeszcze dalej, ale statystyki w przypadku osób starszych i obciążonych różnymi chorobami niestety nie są najlepsze. Polscy naukowcy poinformowali, że wyizolowali od pacjenta zero próbkę koronawirusa do badań. Ma to pomóc w śledzeniu rozwoju epidemii. Pod względem zachorowań dominuje Europa i rejon zachodniego Pacyfiku Azji. Dane z całego świata podsumowała wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia. Na całym globie zakażonych jest ponad 200 tysięcy ludzi, a ponad 8 tysięcy zmarło. Don't assume your community won't be affected. Szef WHO zaapelował do władz poszczególnych krajów, by systematycznie wdrażały niezbędne restrykcje. Chodzi przede wszystkim o wykonywanie masowych testów. WHO continues to recommend. Rekomendujemy izolowanie, testowanie i leczenie każdej osoby, która jest podejrzana o zakażenie koronawirusem. To wszystko wraz z informacjami o kontaktach tych osób musi być podstawą działania w każdym kraju. To nasza najlepsza nadzieja na przerwanie łańcucha tego wirusa. WHO zaleca też odwoływanie imprez masowych, takich jak koncerty czy zawody sportowe, a każdej osobie utrzymywanie dystansu fizycznego. Tedros Adhanom Ghebreyesus po raz kolejny podał przykład Korei Południowej, która szybko wdrożyła bardzo restrykcyjne procedury. Mówił też o tym, że podejrzane o koronawirusa osoby powinny być izolowane w specjalnych ośrodkach, a nie w domach czy w szpitalach. Światowa Organizacja Zdrowia organizuje właśnie specjalny zespół naukowców, który miałby pomóc w pracach nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A najtrudniejsza sytuacja jest teraz we Włoszech. Tylko w ciągu doby zmarło tam prawie 500 osób. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. A na początek koszykówka, bo znamy mistrza Polski. To Stelmet Zielona Góra. Sezon został zakończony przedwcześnie z wiadomego powodu. Przez koronawirusa rozgrywki początkowo zostały zawieszone. Władze ligi ostateczną decyzję chciały podjąć w przyszłym tygodniu, ale koniec końców medale zostały rozdane wczoraj. Dlaczego? Mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Sezon 2019-2020 został zamknięty wraz z klasyfikacją drużyn, ponieważ drużyny mają umowy z jednostkami samorządu terytorialnego, mają umowy ze sponsorami, mają dotacje z miast. Trzeba było do rozliczenia tych umów, tych dotacji sklasyfikować drużyny. Wiemy, że sezon poprzez rozszerzający się koronawirus nie będzie mógł być rozegrany dalej. Postanowiliśmy zakończyć ligę i mistrzem Polski w sezonie 2019-2020 została drużyna Stelmetu na Zielona Góra. Dodajmy, że drugie miejsce zajął Start Lublin, a trzecie Anwil Włocławek. Żadna drużyna nie spada z ligi. Zostajemy jeszcze przy koszykówce, bo z tego całego zamieszania zwycięsko może wyjść reprezentacja Polski. Międzynarodowa Federacja Koszykówki bardzo poważnie rozważa rezygnację z turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich. Awans do imprezy w Tokio miałyby uzyskać najwyżej sklasyfikowane zespoły z Mistrzostw Świata, a w tym gronie są biało-czerwoni. Teraz piłka nożna, która stara się uporządkować futbolowy kalendarz. Jak wiemy, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Ameryki Południowej odbędą się w przyszłym roku, a to oznacza, że FIFA została zmuszona do przeniesienia klubowych Mistrzostw Świata. To miał być zupełnie nowy turniej. 24 uczestników, 8 stadionów. Ta impreza nie odbędzie się w planowanym terminie. Nowego jeszcze nie znamy. Wiemy natomiast, kiedy najprawdopodobniej odbędzie się kolejna wielka walka. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu dojdzie do trzeciego bokserskiego pojedynku między Saulem Alvarezem a Gennadijem Golovkinem. Obaj pięściarze dogadali się w sprawie kontraktu. Z informacji przekazanych przez The Athletic do walki ma dojść 12 września w Dallas. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie. W czwartek w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 8 stopni to w Suwałkach, Gdańsku i Koszalinie, 10 w Olsztynie, 11 stopni w Gorzowie i Białymstoku, 12 w Bydgoszczy i Toruniu, 13 w Zakopanem i Poznaniu, 15 w Zielonej Górze, 16 w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Przemyślu i Rzeszowie, a najcieplej 17 w Krakowie, w Opolu, w Katowicach i w Kielcach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Drapieżniku, co powiesz na 500 000 złotych w dodatku w diamentach? Sięgnij po nową zdrabkę 500 000 złotych w diamentach i odkryj jej blask. Wygraj nawet 500 000 złotych. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach lotto. 600 kilometrów, 6 pasażerów, 5 dzieci, z czego 3 w fotelikach. Tak, w 3 fotelikach, w jednym rzędzie. I Labrador. Dla tego samochodu to po prostu kolejna robota do wykonania. Bo to nie jest tylko nowy ProAce City Verso. To 7-osobowa Toyota ProAce City Verso. Teraz z gwarancją Pro do 1 000 000 kilometrów i zestawem systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranek @polskieradio.pl. Słuchacz napisał: pierwszy raz w życiu pracuję zdalnie. Ekran mniejszy, za to fotel większy. No i zobaczymy, jak to będzie. Chciałem zwrócić uwagę na osoby takie jak ja, które zajmują się transportem farmaceutycznym, czyli dowożą leki z hurtowni farmaceutycznych do aptek, przychodni i szpitali. Osoby, które codziennie rano spotykają się na magazynie w grupach kilkunastu albo kilkudziesięcioosobowych, gdzie jakby nie ma możliwości zachowania odległości, bezpieczeństwa i takich sytuacji, bo po prostu każdy się musi pakować, towar zapakowany w kartony, w torebki, w pojemniki, musi to spakować i zawieźć do samochodu. A potem tym samochodem, w zależności od tego, jaki ma rejon, musi to rozwieźć. Czasem do kilkunastu, czasem do kilkudziesięciu punktów. Bardzo panu dziękujemy. Panu dziękujemy i kolegom także za pracę codzienną. 2273 numer telefonu do dyspozycji, 71335, także SMS-owo zapraszamy do korespondencji. 10,5 minuty po siódmej, spotkanie z doktorem Tomaszem za 2,5 minuty. Lat 8 zadaje kluczowe pytanie. Proszę się przygotować. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, kończymy przygotowania, panie doktorze, bo jest pytanie od Poli. Tak, czasu to nie było zbyt wiele. Wystarczy, widzę, że pan jest przygotowany. Pytanie zasadnicze. Dlaczego jest tak, że tam, gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej, słychać radio? No, radio ma zasięg. Tak. Są takie miejsca, jak pisze Pola, jak jedziemy rano z rodzicami, to są miejsca, w których nie ma zasięgu telefonii komórkowej, a radio słychać. To bardzo nas cieszy. A przecież nadajniki telefonii komórkowej są porozstawiane gęściej niż nadajniki radiowe. Bez radia trudno się obyć. Bez telefonu jest to nawet zalecane często. Radia nie wyłączam. Radia nie. Dlatego, droga Polu, szanowni państwo, że to są zupełnie inne fale. One mają inną charakterystykę, one należą do tej samej rodziny fal elektromagnetycznych, natomiast telefony chodzą na tak zwanych mikrofalach. I mikrofale to są fale takie pomiędzy podczerwienią, a falami ultra krótkimi i mają długość od 1 mm. Tutaj nie ma jak gdyby takich sztywnych granic, bo to nie jest tak, że to są jakby takie osobne paczki, tylko to jest całe widmo, które przechodzi od tych fal bardzo, bardzo krótkich, jakiś tam gamma czy X, do bardzo długich, to są długie fale radiowe. No i gdzieś tam w środku, w tym widmie są na przykład mikrofale. One mają długość od około 1 mm do kilkudziesięciu centymetrów, chociaż raczej bliżej 20, tak mówiąc o kilkudziesięciu, takie? Tak z grubsza. Takie o takie? No na przykład, a nie kilkudziesięciu, na przykład 90, bo to już nie. Tak około 20, może do 25, tak mówię, te granice nie są ostre. I one są emitowane, czy są rejestrowane i emitowane przez zupełnie inne maszty, czy inne anteny. Zresztą czasami je widzimy na budynkach, czy gdzieś w polu stoi. Jest ich bardzo dużo. Jest ich dużo. Ich zasięg jest ograniczony, bo zasięg fali jest uzależniony od długości fali. Więc ich zasięg jest dosyć ograniczony. Dlatego te maszty muszą stać stosunkowo blisko. Poza tym nam zależy na tym, żeby ten sygnał był dość wyraźny, bo coraz rzadziej chodzi tylko o telefonowanie, najczęściej chodzi o mnóstwo innych rzeczy, a zdaje ta się, funkcja dzwonienia to jest w ogóle przy okazji. Znaczy, dodatek maluczki. Ona jest w gratisie, za który nie trzeba płacić, no ale w zasadzie jak już mam ten smartfon, to sobie czasem zadzwonię. Nam chodzi o to, żeby internet hulał, żeby streamingować obraz w jakości 4K na przykład, co wymaga bardzo dużego przesyłu. Więc to, że gdzieś tam jest sygnał i można by zadzwonić, to nam już dawno, dawno nie wystarcza. On musi być silny, on musi mieć dużą przepustowość, dlatego te maszty stawiamy tak często. Ale z radiem jest inaczej, bo radio chodzi na innych falach. Ultrakrótkich. Radio UKF, bo też są takie, które chodzą na dłuższych. I fala UKF jest falą o długości od około 1 metra do nawet 10 metrów. Kawał fali. Trójkowa fala, można ją sobie policzyć. Trójka, jak sprawdzałem przed sekundką, w większości, może w całym kraju, ma ciut poniżej 100 MHz. 96,7, 99 z drobnymi, zależy od regionu, to można policzyć sobie, jaka jest długość fali, bo wzór jest prosty. Tak? Bardzo. To liczymy. F równa się V przez lambda, gdzie lambda to jest długość fali, V to jest... Dobrze, już chyba wyłączyli tę rozmowę. To jest prędkość propagacji. I tego rodzaju fale, takie fale, one mają inny zasięg. Więc te maszty mogą być rzadziej. Poza tym ilość informacji, jakie one przenoszą, jest dużo, dużo mniejsza niż na przykład wspomniany streaming w 4K. Więc właśnie dlatego bywa czasami tak, że radio hula w najlepsze, a telefon nie chce odpalić. Tak sobie myślę, że mówi pan, że nasze fale radiowe przenoszą mniej informacji niż te komórkowe. To nieprawda. Zależy, jak zdefiniujemy informacje. Fale radiowe przenoszą emocje, to prawda, uczucia. To ważne prawda. Rzeczy. Najważniejsze w życiu może. Tam takie rozmowy jakieś tam. Ale telefoniczne. Pan wie, o co mi chodziło? Tak. Okej, dobra. Pan technicznie, ja uczuciowo. Tak. Dziękuję bardzo. I rozumie serce? Jak, trochę tak. Trochę tak właśnie. To jak tam było? F równa się lambda? F równa się V przez lambda. V to jest prędkość rozchodzenia. Jak się pisze lambda przez O? Lambda. Lambda, grecka lambda. A! Z tej strony. O mój Boże. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonny, sześciokonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już krzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste tarki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w progach glezy, siedem krzyw i lambrek, kiedyś odel i gorejące wzory bryt, pięć stola łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w Leonardach, smutnych imbogotach, Rafaela, Fokro, Bokonia, Krakowskich, na mieściach i niedzielach, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, sześciokonnych. wiszą kopytami nad ziemią. Wody w brykach do postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy opisne tarki, trzykońskie maści od skwi, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Karuzela z Madonnami to Ewa Demarczyk. Zbliża się 20 minut po siódmej. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A to właśnie Europa stała się epicentrum pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie podejmują decyzje, by chronić swoich obywateli. Komisja Europejska stara się koordynować te działania, no ale jest to niezwykle trudne. Dziś porozmawiamy o tym w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z brukselską korespondentką Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak wygląda sytuacja w Belgii. No, od wczoraj Belgia jest objęta kwarantanną, to znaczy jest zamknięta, jest nakaz pozostawania w domu. Z wyjątkiem nagłych sytuacji można wyjść do sklepu, do apteki, na pocztę, do banku. Natomiast no, to już jest zakaz, żeby nie wychodzić, jeżeli nie ma ku temu ważnych powodów. Wcześniej były tylko zalecenia władz federalnych, więc Belgowie nie do końca się do nich stosowali. Kiedy władze zamknęły restauracje i bary, wyjeżdżali do sąsiedniej Holandii, gdzie restauracje i bary były otwarte. Organizowali imprezy do 200-300 osób codziennie. Prasa belgijska informowała, że szczególnie ludzie młodzi korzystający z tego, że są zawieszone zajęcia, organizowali takie imprezy. No, były apele władz, był apel króla nawet o odpowiedzialność, zwłaszcza do ludzi młodych. No i od kilku dni już sytuacja była napięta, ponieważ wzrastała liczba osób zakażonych. To było po kilkaset osób dziennie. No wczoraj w ciągu ostatniej doby 243 nowe przypadki potwierdzono. Stąd federalne władze uznały, że już nie można dłużej czekać, zdecydowały o zaostrzeniu środków ostrożności i trzeba przyznać, Belgowie nieco zmieniają podejście. Znaczy Grand Place, o którym my wielokrotnie w audycjach mówiliśmy, tętniący życiem, opustoszał. Na ulicach jest naprawdę mniej ludzi i Belgowie no, mówią, że podchodzą do tych środków nadzwyczajnych ze zrozumieniem. Uważam, że to było niezbędne. Te decyzje dotykają mnie bezpośrednio, bo mamy własną firmę i zajmuję się cateringiem, ale uważam, że tak trzeba było postąpić. Jeśli mamy opanować tę epidemię, musimy pozostać w domu. Myślę, że te nadzwyczajne środki będą skuteczne, ponieważ musimy działać odpowiedzialnie i podejmować wszystkie możliwe decyzje, by zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. To jest absolutnie konieczne. Mając w pamięci to, co działo się we Włoszech, nie możemy powtórzyć tego scenariusza u nas. No właśnie, chodzi o to, żeby nie powtórzyć tego, co stało się we Włoszech. We flamandzkim radiu VRT występowała epidemiolog z Uniwersytetu w Leuven, która mówiła, że Włochy zbyt długo czekały, zwlekały z podjęciem decyzji o zamknięciu krajów, no i też pozwalały na podróżowanie osób między regionami, co spowodowało wzrost zakażeń i teraz jest ten szczyt zakażeń według pani epidemiolog. Natomiast w Belgii przewiduje ona, że ten wzrost nastąpi za 10-14 dni i te środki nadzwyczajne, które zostały wprowadzone, które obowiązują od wczoraj, od południa i mają obowiązywać do 5 kwietnia, jej zdaniem będą musiały być przedłużone. Jeśli chcemy na poważnie. O tych włoskich podróżach to my jeszcze porozmawiamy przed 10 w audycji porannej, ale wspomniałaś, Beato, opinię belgijskiej epidemiolog o zbyt późnych działaniach władz we Włoszech. Te różne decyzje podejmowane przez unijne kraje spowodowały no, pewnego rodzaju chaos, też sprowokowały decyzje niektórych innych państw, w tym Polski, o przywróceniu kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen, gdzie teoretycznie tych kontroli być nie powinno. To prawda. Na przykład Belgii widać, jak trudno skoordynować w ogóle, na przykładzie Belgii widać, jak trudno skoordynować te działania w Unii, bo jak długo Holandia nie podejmowała żadnych działań, to Belgowie tę sytuację wykorzystywali. Oczywiście wiele zależy od odpowiedzialności wszystkich, no bo jeśli decyzja władz jest taka, że zamknięte są restauracje, to należy się do nich stosować. No inna sprawa, że są różne zalecenia. Mówisz o chaosie. Rzeczywiście. No otwarte granice trochę spowodowały ten chaos, bo cóż z tego, że poszczególne kraje były były bardziej ostrożne niż inne, podejmowały decyzję o zamknięciu szkół wcześniej, bądź restauracji i barów. Co z tego, skoro przy otwartych granicach w strefie Schengen ten ruch był przecież jeszcze do niedawna płynny, no i wszyscy bez problemu mogli się poruszać i jest taka opinia, że to doprowadzało do wzrostu zakażeń. Stąd decyzja o przywróceniu kontroli granicznych wewnątrz strefy Schengen. Z informacji Komisji Europejskiej wczoraj komisja podawała te dane, wynika, że szlabany graniczne opuściły Austria, Węgry, Czechy, Dania, Polska, Litwa, Niemcy, Estonia, Portugalia i Hiszpania. No i jeszcze są dwa kraje spoza Unii, ale w strefie Schengen, czyli Szwajcaria i Norwegia, które też to zrobiły i mogą to robić, ale muszą informować Komisję Europejską. Komisja od dawna mówi, że nie uważa, by to były słuszne decyzje, no ale krytykować nie za bardzo może, kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo obywateli poszczególnych państw. No i komisja miała taką nadzieję, że wraz z zamknięciem granic zewnętrznych Unii, i ta decyzja zapadła dwa dni temu podczas wideokonferencji z udziałem europejskich liderów, taki szczyt na odległość drugi w historii, wtedy rzeczywiście propozycja komisji o zamknięciu zewnętrznych granic została zaakceptowana i obywatele spoza wspólnoty już do Unii nie wjadą. To była decyzja ze skutkiem natychmiastowym i komisja uważała, że jak się zamknie zewnętrzne granice, to może te wewnętrzne kontrole zostaną zniesione. Na razie się na to nie zanosi, ponieważ każdy kraj, który je wprowadził, uważa, że przynajmniej do czasu uspokojenia sytuacji te kontrole będą. Ale są też apele komisji, że jednak kluczowe jest funkcjonowanie jednolitego rynku i przynajmniej apele, żeby przepuszczać ciężarówki z lekami, z żywnością, z surowcami do europejskich fabryk, które jadą z różnych zakątków świata bądź Europy, i o tym mówiła na przykład niemiecka kanclerz Angela Merkel. Jeśli chcemy na poważnie i zdecydowanie zminimalizować negatywne skutki gospodarcze, które na pewno się pojawią, swobodny przepływ towarów musi być kontynuowany. Jeśli chodzi o sytuację na granicach wewnętrznych, no sytuacja na polsko-niemieckiej granicy jest trudna, gdzie są informacje o wielogodzinnych oczekiwaniach i wielokilometrowych korkach, i ta sprawa powróciła. Wczoraj, jak się dowiedziałam, podczas wideokonferencji z udziałem ministrów transportu i podczas tej wideokonferencji z udziałem unijnych przywódców, były pytania do Polski o tę sytuację, zwłaszcza przedstawicieli Litwy, Łotwy i Estonii, bo obywatele tych krajów utknęli na granicy, chcieli przejechać przez Polskę do swoich państw. Nie mogą tego zrobić, stąd były pytania do premiera Mateusza Morawieckiego podczas tego szczytu na odległość. O tym informowała na konferencji prasowej przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Premier Morawiecki zapewnił pozostałych liderów, że przygotowywane są specjalne, osobne pasy dla tirów na granicach i ułatwiony będzie tranzyt przez Polskę. Ma to się stać w ciągu najbliższych dni. Jest absolutnie kluczowe, byśmy odblokowali sytuację, bo wiemy, jak wiele osób utknęło w Unii i ma problem, by wrócić do domów. Oni muszą dostać wsparcie. Jeśli chodzi o te zielone pasy, przyspieszone oprawy, no chodzi przede wszystkim o stworzenie zielonych pasów dla ciężarówek z tą żywnością, z lekami, z różnymi towarami, ale też o szybsze odprawianie obywateli Unii. Tu Polska zapewnia, wczoraj też zrobił to minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wideokonferencji, to relacjonował mi jeden z dyplomatów, że zapewnia, że te obywatele Unii będą szybciej przepuszczani, no ale też organizuje chociażby połączenia kolejowe, żeby rozładować te korki na granicach. Bardzo dziękuję. To Beata Płomecka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do Trójki. No tak jak słyszeliśmy, o czym mówiła Beata, o sytuacji w Belgii, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby zostać w domu. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, po co wszystko, na co to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą, dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu, by nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Autopromocja Polskiego Radia. Zostań w domu. Dwójka w NOSPR-ze, NOSP w dwójce. Codziennie najlepsze koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na stronie internetowej dwójki. O godzinie 12 koncerty edukacyjne, nie tylko dla dzieci, a o godzinie 21 wieczory dla melomanów. Tylko u nas. Dwójka, polskieradio.pl. Zostań i słuchaj razem z nami. W dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład lodówka Samsung No Frost, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, pora na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankat. Apel, by nie wychodzić z domu, ponawia premier Mateusz Morawiecki w telewizji publicznej. Podkreślał, że wprawdzie nie ma formalnego zakazu, jednak lepiej bez wyraźnej konieczności nie opuszczać własnego domu. To najlepszy środek ochronny przed zakażeniem, w szczególności dla seniorów. To jest najlepsza metoda ograniczenia rozprzestrzeniania koronawirusa. Do wszystkich Państwa mogę ten apel raz jeszcze skierować. Zostańmy w domu, w szczególności osoby starsze. Osoby starsze powinny naprawdę unikać spotkań z innymi ludźmi. W Polsce koronawirusa potwierdzono u 287 osób, 5 z nich zmarło. Większość mieszkańców Niemiec, pomimo wielokrotnie powtarzanych apeli, nie wykonuje zaleceń ograniczenia kontaktów społecznych. Kanclerz Angela Merkel, aby zmobilizować obywateli, wygłosiła orędzie do narodu. Zaapelowała o solidarność i dyscyplinę. Sytuacja jest poważna i potraktujcie to poważnie. Od momentu zjednoczenia Niemiec, nie, od II wojny światowej, nie mieliśmy tak trudnego wyzwania w kraju, w którym tak wielką rolę odgrywałaby wzajemna solidarność. W Niemczech odnotowano dotąd ponad 11 tysięcy zakażonych, 28 osób zmarło. Władze francuskie w obliczu pogarszającej się sytuacji sanitarnej biorą pod uwagę wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Od wtorku w kraju obowiązuje ścisła kwarantanna. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w Portugalii, ogłosiły władze, będzie obowiązywać od 2 kwietnia. Wprowadzone zostaną m.in. ograniczenia związane ze swobodnym przemieszczaniem się Portugalczyków. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. 212 miliardów złotych, czyli ponad 9% PKB, trafi na dopłaty do pensji, gwarancje kredytowe czy inwestycje. Zaprezentowana wczoraj tak zwana tarcza antykryzysowa ma się składać z 5 filarów. Na pomoc mogą liczyć pracownicy, firmy, szpitale i oczywiście rynki finansowe. Rząd ma też uruchomić inwestycje publiczne. Jednym z elementów pakietu jest pomoc pracownikom, nie tylko tym na etacie. Na co mogą liczyć samozatrudnieni albo pracujący na umowie zlecenie, wyjaśnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zarówno jeden, jak i drugi może liczyć na wypłatę świadczenia gwarantowanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości około 2000 zł, czyli nie mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia, bez względu na to, czy jest to umowa zlecenie, czy jest to umowa o dzieło. Projekty ustaw wprowadzających cały pakiet mamy poznać do jutra. W kwietniu paliwa mogą kosztować w okolicach 4 zł, pod warunkiem, że ceny hurtowe cały czas będą spadać. To najnowsza prognoza biura maklerskiego Reflex. Według analityków sprzedaż paliw już w tym tygodniu może spaść o 30%. Kierowcy zrobili duże zakupy w zeszłym tygodniu, w tym stacje paliw świecą pustkami. Teraz ceny hurtowe są najniższe od 4 lat. Baryłka ropy na giełdzie w Londynie jest dziś wyceniana na niespełna $26. 5330 zł brutto. Tyle w lutym zarabiali pracownicy firm zatrudniających powyżej 9 osób. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Na to w głównej mierze wpływ miały wypłaty 14 pensji z górnictwa. I to górnictwo stało za takim przyspieszeniem. Jeżeli by górnictwo wyłączyć, to tak naprawdę ta ścieżka jest płaska, czyli taka sama jak w styczniu. Komentował ekonomista PKO BP Marcin Czaplicki. Te dane oczywiście nie pokazują jeszcze wpływu pandemii na rynek pracy. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami. Dow Jones spada o ponad 6%, S&P ponad 5% pod kreską i prawie tyle samo traci Nasdaq. Waluty, o poranku cały czas słabnący złoty. Euro kosztuje teraz 4,53, dolar 4,15, frank szwajcarski 4,29, a za brytyjskiego funta płacimy 4,90. W czwartek w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura od 6 stopni to na północy, około 14 w centrum, a najcieplej będzie na południowym zachodzie 18. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze po rozmowie z doktorem Tomaszem. Jak to się wszystko ma do tego, co mówi doktor Mrożek, przepraszam, w związku z piosenką Dawida Podsiadło, nie ma fal. Nie rozumiem. A to jest głębszy temat. Być może kiedyś jeszcze do niego wrócimy. Chciałem dla doktora Rożka dodać pewną uwagę, że oprócz długości fal to jeszcze odpowiednia technologia przesyłania informacji jest tam tak złożona, że są timingi czasowe i to też nie pozwala na dłuższą odległość między komórką, telefonem a nadajnikiem niż jakiś tam, no jakąś odległość niedużą. A widzi pan, ja od razu wiedziałem, że tam coś musi być jeszcze do tego coś. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Co dziś? O tym Piotr Metz. Dwie godziny muzyki czołówki alternatywnego rocka XXI wieku. Ten nieco pompatyczny opis reklamował podwójny album Dark Was the Night organizacji Red Hat, który swój tytuł wziął od klasyka Blind Willie Johnsona, nagranego na potrzeby tego wydawnictwa przez Kronos Quartet. Oto wspólne nagranie Dirty Projectors i Davida Byrna. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zostań w domu z Trójką. Apelujemy i przypominamy, ale za chwilę przychodzi z kolei taki mail jak od pana Huberta właśnie. Teraz jestem przedstawicielem handlowym branży spożywczej i mój pracodawca uparcie uważa, że powinniśmy pracować normalnie, to znaczy być w 8-10 sklepach i centrach handlowych rozsianych po całym województwie. Jest to chyba książkowy przykład, jak nie należy teraz postępować, pisze pan Hubert. Co robić? No możemy tylko apelować do pracodawców także. Oto, 227 trójek. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, bo teraz słuchałam takiego pana, który dowozi sanitarny transport taki, a ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że ważni są farmaceuci, którzy pracują w aptekach i którzy też są na pierwszej linii frontu, tak jak lekarze i pielęgniarki w szpitalach. Może warto o tym powiedzieć. Kłaniamy się, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za pracę. Za 18 minut 8, za chwilę salon polityczny Trójki. Państwa gościem będzie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Z synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a przy naszym telefonie Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Co się zmieniło i jeszcze zmieni, jeśli chodzi o funkcjonowanie rządu w związku z zaostrzeniem reżimów higienicznych i ostrożnościowych oraz zachorowaniem ministra środowiska? Telekonferencje zamiast posiedzeń Rady Ministrów będą stałą praktyką? Na pewno, jeśli chodzi o formułę spotykania się, wymiany informacji i obrad, to tak jak pani zwróciła uwagę, dużo więcej jest telekonferencji. My będziemy też zapewne zmieniali ustawę po to, żeby posiedzenia rządu mogły się w takiej formule odbywać bez problemów, bo w tej chwili to jest obarczone pewnym kłopotem. Ale tak, przede wszystkim praca zdalna we wszystkich ministerstwach, po drugie dużo mniej spotkań i przeniesienie wszystkich takich przedsięwzięć, które są możliwe do internetu, do zdalnego funkcjonowania. A nie wiedziałam, że nawet do tego jest potrzebna ustawa, żeby Rada Ministrów mogła w ten sposób obradować. To jest rzeczywiście zmiana, którą trzeba wprowadzić. W tej chwili można w różnych formatach Radą Ministrów takie spotkania realizować, ale żeby to była typowa Rada Ministrów, to rzeczywiście potrzebna jest drobna zmiana ustawowa. Czyli będzie taki projekt na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które się prawdopodobnie odbędzie w przyszłym tygodniu. To będzie w ramach zmian w pakiecie ustawowym, które na najbliższe posiedzenie jest zaplanowane. Mamy czas, żeby te wszystkie zmiany do najbliższego piątku dopracować. Rzeczywiście tutaj zasadniczą sprawą jest pakiet gospodarczy, który prezentował. A to zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałam jeszcze zapytać. Ale będą również inne zmiany organizacyjne, nazwijmy to zmiany, które są uzupełnieniem tej specustawy koronawirusowej, która została przyjęta na poprzednim posiedzeniu Ale Sejmu. Zmiany organizacyjne dotyczące właśnie posiedzeń rządu, trybu pracy ministerstw, funkcjonowania administracji publicznej, czy jeszcze jakieś inne? Funkcjonowania nie tylko administracji i rządu, ale również pewne ułatwienia, które zgłaszały, których wprowadzenie potrzeby zgłaszały, czy to organizacje pozarządowe, czy to samo Ministerstwo Zdrowia w tym obszarze zdrowotnym, który w tej chwili jest najważniejszy. Tak jak powiedziałem, do piątku są zgłaszane i opracowywane te wszystkie potrzeby. Tak pan prezydent wczoraj poprosił w czasie Rady Gabinetowej, żeby do piątku już zamknąć te wszystkie zmiany legislacyjne i być gotowym z tą ustawą na najbliższe posiedzenie Sejmu. Natomiast samo posiedzenie Sejmu to jest oczywiście decyzja pani marszałek Witek. No właśnie, ale jak może wyglądać to posiedzenie Sejmu? Czy wszyscy posłowie powinni być przebadani na obecność koronawirusa wcześniej, żeby nie stwarzać wzajemnie wobec siebie zagrożenia? W tej chwili wiem, że Prezydium Sejmu dyskutowało i dyskutuje nad możliwościami przeprowadzenia w sposób bezpieczny i dla pracowników Sejmu, i dla parlamentarzystów takiego posiedzenia. Myślę, że jak już ostateczne decyzje zapadną co do formuły i wszystkich rozwiązań organizacyjnych, które będą przyjęte, to wtedy Kancelaria Sejmu poinformuje o szczegółach tego spotkania, tego posiedzenia. Jeszcze pytanie, które chciałam właściwie na początku zadać. Jak się czuje pan minister Michał Woś? Czy on jest hospitalizowany, czy choruje w domu? Ja nie mam szczegółowej wiedzy na temat stanu zdrowia pana ministra. Życzymy mu oczywiście wszyscy jak najszybszego powrotu do normalnego funkcjonowania. No, poza tym też pamiętajmy o czymś takim jak tajemnica lekarska. No jasne, ale sam napisał na Twitterze, że najpierw miał takie... Sam napisał na Twitterze, że najpierw było lepiej, a później troszkę gorzej, jak taka grypa, a wcześniej jak lekkie przeziębienie, więc myślałam, że może państwo w Radzie Ministrów coś więcej wiedzą. No to opierajmy się na tych informacjach, które pani redaktor przytacza. Czy Rada Ministrów jeszcze zanim uchwali tę ustawę, czy też ja nie wiem, to będzie jedna ustawa, czy wiele ustaw dotycząca pakietu tej tarczy antykryzysowej? No w tej chwili te prace legislacyjne trwają, koordynuje te prace Ministerstwo Rozwoju i zaprezentujemy je w formie już całościowej. Być może właśnie w piątek, ale to też nie chcę tutaj składać deklaracji takich, bo tak jak powiedziałem, pani minister Emilewicz koordynuje dopracowanie tych zmian legislacyjnych. Ale czy państwo przed uchwaleniem tej ustawy, przed przyjęciem przez rząd, zamierzają spotkać się z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, bo oni mają szereg uwag po tym, co usłyszeli. Podobnie opozycja chciałaby coś dodać, uzupełnić. Ja przypomnę, że tego rodzaju konsultacje już mają miejsce. Pan premier Morawiecki spotykał się z przedsiębiorcami w trybie telekonferencji. Oczywiście pani minister Emilewicz, pani minister Maląg spotykają się też w podobnym trybie i z przedstawicielami pracodawców i z przedstawicielami związków, czyli pracowników. Oczywiście na ile to jest możliwe, to jak najszersze konsultacje chcemy prowadzić. Zresztą tak jak... Czyli jeszcze w dalszym ciągu, panie ministrze, ale czy możliwe są jeszcze jakieś poprawki na tym etapie, jakieś uzupełnienia? Bo pracodawcy chwalą uzupełnienie wynagrodzeń, ale z drugiej strony na przykład narzekają na nieuwzględnienie wielu ich postulatów, jak odroczenie płatności ZUS na czas dłuższy niż 3 miesiące, a nawet zwolnienie czy chociaż obniżenie tych składek w tym trudnym czasie. Wie pani, ja rozumiem, że nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań. Sytuacja jest bardzo trudna, sytuacja jest ekstraordynaryjna, natomiast ten pakiet i te propozycje są pewnym kompromisem pomiędzy wszystkimi oczekiwaniami, które są formułowane, a możliwościami budżetowymi. Premier Morawiecki powiedział, że ten pakiet jest szacowany na około 212 miliardów złotych. To jest naprawdę bardzo duża kwota i zapewne nie wszystko w tej kwocie da się uwzględnić, ale te propozycje, które zaprezentowane zostały wczoraj, no naprawdę wychodzą naprzeciw wielu oczekiwaniom i założenie jest takie, że ten bardzo duży wysiłek dla finansów państwa, który będzie stanowił ten pakiet, jest i tak krótkoterminowy wysiłek, tak to nazwijmy, jest i tak lepszy niż gdybyśmy tych inwestycji właśnie w pracowników, w firmy nie zrobili, bo długofalowo konsekwencje takiego zaniechania byłyby bardzo poważne. Czy spodziewa się pan, że ta ustawa zostanie, ustawa czy ustawy zostaną uchwalone ponad podziałami? Czy są takie szanse właśnie poprzez wcześniejsze konsultacje, żeby nie przedłużać tych prac poprzez poprawianie tych ustaw w Senacie? I wtedy by musiały znowu wrócić do Sejmu i wiadomo, żeby się legislacja bardzo przedłużyła. Ja bardzo chciałbym, żeby doszło do takiego rozwiązania i głosowania ponad podziałami. Przypomnę, że poprzednia specustawa też została przyjęta ponad podziałami. 400 posłów głosowało za jej przyjęciem. Dzisiaj premier Morawiecki kolejny raz spotyka się z przedstawicielami klubów parlamentarnych, przede wszystkim opozycyjnych, ale wszystkich klubów i kół parlamentarnych, więc na pewno głównym, czy jednym z głównych wiodących tematów będą propozycje ustawowe. Chcemy wydyskutować wszystko, co się da właśnie w takim ogólnym porozumieniu ustalić, po to właśnie, żeby już na sali obrad jak najbardziej zgodnie i wspólnie ponad podziałami politycznymi przyjąć te rozwiązania prawne. I jeszcze na zakończenie jedna kwestia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj w telewizyjnym wywiadzie w TVP, że nie można odłożyć wyborów w tym momencie, dlatego że sytuacja jest nieprzewidywalna i być może jesienią nastąpi nawrót tego koronawirusa. To bardzo, no, bardzo pesymistyczna prognoza. Nie wiem, czy ona jest oparta na wiedzy eksperckiej, czy po prostu pan premier przewiduje najgorsze, no bo jest szefem rządu i musi brać pod uwagę najgorsze scenariusze. Rząd zawsze musi brać pod uwagę te gorsze scenariusze. Mamy nadzieję oczywiście, że sytuacja w perspektywie tygodni będzie się poprawiać. Niemniej na razie będzie następował przyrost zachorowań. O tym mówi i profesor Szumowski, i wszyscy eksperci. Premier też nie ma praktycznie dnia, żeby nie spotykał się z ekspertami, czyli lekarzami, wirusologami, osobami, które są jakby zawodowo związane z tego rodzaju działaniami, które zmierzają do ochrony przed zarażeniem. W związku z tym te słowa oparte są na dużej wiedzy. A słyszał pan o pomyśle opozycji, panie ministrze, żeby wycofać pozostałych kandydatów i wtedy Państwowa Komisja Wyborcza będzie musiała odwołać ten termin majowy? Pani, przyznam się, że ja w ostatnich dniach nie śledzę za bardzo. Ale co pan sądzi? No to już panu przedstawiłam, że takie pomysły się zrodziły. Stricte politycznych. Natomiast no, wydaje mi się, że mimo tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to trwa kampania, jest wyznaczony termin wyborów i wszystkie siły polityczne powinny funkcjonować w trybie na tyle normalnym, na ile on dzisiaj jest możliwy. Kampania dziękuję bardzo. Do internetu, do mediów społecznościowych. Bardzo dziękuję. Nie możemy już tego rozwinąć. Michał Dworczyk, szef Kancelarii dziękuję premiera. Bardzo. Wszystkiego dobrego dziękuję. I zdrowia. Dziękuję, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko w euro internetowe mega obniżki cenowe. Na przykład QLED Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 3199. Pralka Samsung Slim klasa A+++ za 1499. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Halo Sebastian, tu Wieża.